अहमदाबाद के भामाशाह, लेखक विष्णु प्रभाकर, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। एक बार निजामुल मुल्क के चाचा हामिद खान ने मराठों की सहायता से अहमदाबाद पर आक्रमण किया। सूबेदार इब्राहिम कुली खान अहमदाबाद के शासक थे, लेकिन वह हामिद खान की विशाल सेना के सामने ठहर न सके और भागकर किले में जा छिपे। अब अहमदाबाद की रक्षा करने वाला कोई नहीं था। हामिद खान की सेना शहर में घुसकर लूट मार और हत्या करने लगी। यह देखकर अहमदाबाद के अग्रगण्य पुरुष इकट्ठे हुए और यह विचार करने लगे कि नगर को इस विनाश से कैसे बचाया जाए। शत्रु का अत्याचार क्षण प्रतिक्षण बढ़ रहा था और पीड़ित जनता हाहाकार कर रही थी। इसी समय एक जैन वणिक आए। उनका नाम नगर सेठ खुशाल चंद्र था। अनेक पीढ़ियों से उनके कुल के लोग नगर सेठ होते आए थे। औरंगजेब के समय में उन्हें सिक्के चलाने का अधिकार भी था। इसी कारण जब जब शहर पर विपत्ति आती थी तो यह नगर सेठ उसे बचाने का प्रयत्न करते थे। खुशाल चंद्र ने भी ऐसा ही किया। उस सामूहिक हत्याकांड के समय वह अपने प्राणों की चिंता न करके सेनापति हामिद खान के पास पहुँचे और विनम्र शब्दों में कहा, यह अराजकता रोककर नगर में व्यवस्था स्थापित कीजिए। हामिद खान ने रक्तपूर्ण नेत्रों से उस नगर सेठ की ओर देखा। सिर पर अहमदाबादी जरी की पगड़ी, कानों में स्वर्ण कुंडल और अत्यंत सौम्य आकृति, वह रक्त पिपासु कई क्षण तक उन्हें देखता रहा। फिर बोला, मैं धन चाहता हूँ, उसके बिना यह हत्याकांड बंद नहीं होगा। नगर सेठ का हृदय द्रवित हो उठा। करुण स्वर में उन्होंने कहा, कितना धन चाहते हो, मैं दूंगा। सेना को वापस लौट जाने का आदेश दीजिए। व्यर्थ ही निर्दोष नागरिकों की हत्या और संपत्ति का यह महानाश मैं नहीं देख सकता। हामिद खान बोला, जितना मांगूंगा उतना धन दोगे? नगर सेठ ने उत्तर दिया, दूंगा। आप सेना को लूटमार करने से रोकिए, मैं अभी वापस आता हूँ। हामिद खान ने एक बार फिर नगर सेठ की ओर देखा। नगर सेठ जानते थे कि सारा धन मुझे ही देना होगा, लेकिन इस समय अपनी संपत्ति बचाने का विचार उन्हें छू भी नहीं गया था, इसलिए उनके मुख पर दृढ़ता थी। इस दृढ़ता ने अत्याचारी के हृदय को छुआ। उसने तुरंत रणभेरी बजाने की आज्ञा दी। लूटमार करने वाली सेना अपने अपने शिविरों की ओर लौट पड़ी। जनता ने राहत की सांस ली। थोड़ी देर बाद वह क्या देखते हैं कि चार बैलों के सुंदर रथ पर रुपयों से भरी असंख्य थैलियां लिए हुए नगर सेठ हामिद खान की ओर जा रहे हैं। दूसरे ही क्षण सेनापति के सामने रुपयों का ढेर लग गया। सेनापति की आंखें चमक उठीं। मुक्त कंठ से उसने कहा, नगर सेठ, तुम्हारा नगर अब सुरक्षित है। नगर सुरक्षित था, लेकिन नगर सेठ अपना सब कुछ लुटा बैठे थे। पीढ़ी दर पीढ़ी उनके पूर्वजों ने जो धन इकट्ठा किया था वह अब विदेशियों के पास पहुंच गया था। नगर सेठ के सामने प्रश्न था, अब व्यापार कैसे चलेगा? कल बाजार में हुंडियां कैसे सकारी जाएंगी? लेकिन यह सब होते हुए भी उनके मुख पर चिंता की एक भी रेखा दिखाई नहीं देती थी। वह एक निर्वचनीय आनंद से दीप्त हो रहा था। धन गया तो क्या हुआ, शहर तो बच गया, जनता की रक्षा तो हो गई। नगर सेठ वापस घर लौटे। दूसरे ही क्षण चारों ओर यह खबर फैल गई कि अपना सर्वस्व लुटाकर नगर सेठ खुशाल चंद्र ने हमें और हमारे शहर को बचाया है। जो काम सेना नहीं कर सकती थी वही काम अकेले एक नगर सेठ ने किया है। बस नगर के सभी प्रमुख व्यापारी इकट्ठे हुए और उन्होंने सर्वसम्मति से यह निर्णय किया कि अहमदाबाद के बाजार में जितना माल कांटे पर तोला जाए उसका 25% भाग सेठ को मिले। ऐसा ही एक प्रतिज्ञा पत्र लिखा गया। उस प्रतिज्ञा पत्र पर तारीख पड़ी है, हिजरी संवत 1137 तारीख 10 माह शाबान। इसके अनुसार नगर सेठ को बराबर पैसा मिलता रहा। अहमदाबाद पर शासन करने वाली गायकवाड़ और पेशवा सरकार ने इस प्रतिज्ञा पत्र का सम्मान किया। यही नहीं, उन्हें छत्र और आसन भी प्रदान किया। कंपनी सरकार ने भी इस अधिकार को स्वीकार किया था, लेकिन एक निश्चित राशि नियत कर दी। यह राशि थी 2133 रुपया वार्षिक। कुछ समय बाद एक कलेक्टर ने यह राशि देना बंद कर दिया। पैसे की दृष्टि से यह रकम बड़ी नहीं थी, किंतु मान की दृष्टि से उसका मूल्यांकन नहीं हो सकता। इसीलिए नगर सेठ के वंशज सेठ प्रेमा भाई विलायत तक लड़े और इस अधिकार को फिर प्राप्त किया। आज भी इस महान नगर सेठ की स्मृति में यह रकम भारत सरकार की ओर से प्रतिवर्ष उनके वंशजों को दी जाती है। आज वह परिवार बहुत बड़ा है और राशि बहुत ही छोटी है, लेकिन इसके साथ नगर सेठ खुशाल चंद्र के साहस की जो कहानी जुड़ी हुई है उसका मूल्य असीम है। वही सत्य है और सब कुछ मिथ्या है।